ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko adde ci mom ñaan yalla mu fajal na suñu aajo te nungul na suñu jaamu yalla ñaanal conférence bi yalla may ko dënd bu ubbe ko ba li mu ëmb bëggu ñu ko jox yalla no ko jox dañu jariño ko waye di ñaanal ñi ñu may occasion bi ba créer jaamu yalla gure fi ci koor gi ñoomit li yalla nañ ko yagga taxawé te lepp di yiw bismillah assalamu alaykum xamna ci ndigalu imam la ngi uppe ngi len di nuyu bu baax di jital ci nuyo bi sunu gan gu tedd gi nu yalla baxé moy oustaz li dañ ma faté wax tour bi nak saïd ayo saïd li tabarakallah diko wax ahlan wa marhaban kër gi sa kër la dëkk bi sa dëkk la ndax kër gi këru daara la dëkk bi dëkku daara la di ñaan yalla li yalla nang ko yagga taxawé di ci tek suñu xarit di suñu sévité village Hajj Makhtar Ndiaye mom défé naani amul dara ci lo xamni luy jur développement la ci dëkk bi nga wo ko ci mo tangam yalla na yalla gën ko may deugar deugar ko jappale taway fal yeen bi bu baax ndax metti na responsabilité dafa metti dañu am senu ben kilifa mu jangal lu ci lu am solo muni xamul woni responsabilité moy cin muni gis nga cin le mit lepp mo koy dekkou ndax di ñu tal ci suufa yenn say sax ñu tal ci ko ko dem ci gam yi di ngay gis yu mel non la nga bëgg ñoral nga duggal ko ci biir mu nan xut xut xut xut diko tok neena waye bo démé ba yak ko mom ci fofu rek ngukoy wëlan tanan ci bénéx waye doto ko tuddu responsabilité non la mel motax mu metti motax ko yalla jox yalla na lamay dënd bu yaatu ak xamé lool nak gis nañ ko ci mom yalla na yalla motti di nuyu nak suñu bay bop mom day sama xarit boole ci bay mudu wax deug yalla diko nuyu diko wax niko gis nga gam mom yalla nu boole li daw wax na ci man ñew ba kër ga mu fekk ma genn dem Dakar motax reen bi mako fatale maniko inshallah dina ci tew kon na ñi ngi nuyu yépp di nuyu nak suñu xarit Oustaz Bachir mom xam xam rek ka tax mu sopp ma ma ngi am kër sa ndax limu ñew ci sama kër xoma na ma tollu te musuma dem kërëm xoma sa fu kërëm bi ma ngi ci am kër sa waye dina la bëgg inshallah diko bax diko bëgg xam xam kon nak ñi ngi koy ñaanal yalla bu baaxa baax yalla na yalla gëna léral dëgg di sant ñepp waxtaanu koor nak sono mbokk mi mom la ñu bëgg defal man ko nan ndax li ma seen moy tem bi muni ma waw ndax dafa bin li ma da nakhsar ramadan man nak nima ko degge moy waw yiw wi yalla wax ci bir ramadan ndakalu ko julit meuna dunde ba jeexal te munu ca amu yiw man non la degge mawdo oustaz bi mana yiw wi yalla tuddu ci bir wéru koor dal julit bu ko dundu wax deug yalla se lepp da wara ca waye wërato am luy reccu ci sa dund lool nak mom la ñu bëgg oustaz bëgg traiter bu ko défé rek ñu ñaan yalla yalla na yalla may ko dënd bu ubbe ko tanu ñaan yalla limu wax ci bëru koor ni njaal ben gi yermande la yermande jox yalla nañu ko yalla defal waye nak ko bëgg yermane nak da ngay yéréme kon nak yalla nañu yalla dimbali ci lolu mu ni fukk yi ci digg bi ak njéggal la yalla nañu ko yalla defal waye nak gis nga njéggal lu gaaw ku ko bëgg ci yalla yoy buñ la tolé da ngay jéggalé bi ci dessine mu ni mujj gën ak njat na ci safara yalla nañu ko yalla defal kon nak oustaz lu ñu guddal dañ lay daal di jox rek cadeau gi nga dugg ci waxtaan wi xamna ni ñepp inshallah di ñu ñew legi bismillah ko defé inshallah pour tataan si ndax lu melni xéewal gu melni kuñ ko indil ñewal deklu si tabarakallah yalla nañu yalla defal deg ak top yoyu baat rek lañu neewon ñu uppé ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ngeen bal noox sal bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تورو يالله تبارك وتعالى نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم dal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julit yi ñu ngi len di ziyara bu baakha baax ci wër wi di ci jital borom dekk bi ak imam di amaat mbekté ak contenté ñew ci dëkk bi ziar ci suñu baay bu baax bi nek suñu kanam nga xamne liñu fi indi moy kolere ak mbokk ak islam ci njabotam bu nek bitim rew nek soxna so xamne diine ko ñor bi rek biti li feñ ak li neub mbokk ak mom ci yalla instant yu nek muy sakku ci ñun fa nu nek ci Dakar pour ñi ñew fi ci dekk bi diko ziarel njabotam diko ziarel bayam ak way juram ak ay mbokam ñewon nañ fi yaakar na ne bobak legi matul at ci vacances yi daw biñ joge Casamance ñewon nañ fi mo sakwat ci ñun ci koor gi nañ fi ñëwaat ziaré walé mbokk yi wayé dafaalé fi ab waxtaan némé ko walé wat njabot gi kon lool moy suñu tank encore ñu ngi koy ñaanal bul yalla tabaaraku ta'ala mu defal ko tawfiq aduna ak al-akhirah parce que am nañ ci mom yaakar parce que dañuy wax né boy gëreem nit na fek ay mbokam ñoko gëreum waye japp na né papa ma ngi ni tok gëreum nako ñaanal nako kon ñun buñ ci waxé mu nekk dëkk kon ñoo ngi ziaré ñëpp mbokk yi di fasiyene def ben jaamu yalla bu nekk suñu kanam té moy fatalante fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin فذكر إن نفعت الذكرى فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي برام بي تبارك وتعالى مو سوني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نيكو فاتاليل داخ يوب افاتالي كانغا فاتاليل فيب فو خامني فاتالي دينا فا جيرين وايي بوي فاتالي تام القران غا فاتالي كو نيت ني ñu nek nak ci wéru fatali muy wéru koor wér wo xamné wéru jaamu yalla la wér la bu danaka moy yalla dana jafé ndax ki moy lo nit ñi dañ koy yew soril ko jaami yalla yi aji wota daadi wota ne yeen ñi bëgg yiw nga la way profito len yen def katul lu bon yi daytalu len moy taxaw len suko defé comme ci koor lañ nek koor di jaamu yalla bu mag bok ci kenoy islam di farata bu yalla tek suñu kaw ñu bari ci ñun di wor waye seeni koor di yaq te duñ ko xam ndax yonentibe alayhi salatu wassalam du waxantu yonentibe ne rubba sa'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash bari na ku wor ba ngon yonentiy Allah muhammad alayhi salatu wassalam ne jele wo ci ludul khif ak mar pourtant waji lekul de pourtant nanul de pourtant seuyul te koram andina ak yene tambale ko na min tulu'il fajr ila ghurubis shams tambale na ko fi jant bi fenke ba saw waye lutax waji koram gogu mu jele ci xif ak mar moy dafa jappone mom kor baye lek baye nan kessala motax amu ci ben yiwu kon nak dana jaadu ab julit buy def jaamu yalla mu xam la yaq jaamu yalla bi ndax mu mën ko moy ca niku ndax liggey ba pare ñu ne la do faye ken dula fay dara gënu ko metti sayyidina umar radiyallahu anhu arda dafa rombu ay nasaran ci sen jaamu kayu yalla ñu sonn lol omar xol len omar joy sahabatul kiram dar ko ne ko amirul mu'minin nga gis ay nasaran di jaamu di bokale ngay joy yow omar lula joylo mune li sama kanam ñi ci sama kanam ñoma joylo ñu ne ko lutax nga joy mune dañoo sonu te duñu faye ko ab aya alquran la sama xel dem motax ma joy ñu ne ko ban aya la mune amilatun nasiba sonu te do faye ko lol moy julit bi nga xamne mi ngi jaamu yalla te jaamu yalla am di yaq te baye wu ci xel koku day sonu te du faye lizalika ayyuhal ahbab tarahna lakum hadha as-su'al limaza idhan nakhsiru ramadan su'alan yahtaju ila al-ijaba alaysa Allah yaqul falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin lolo tax ñu laaj ab laaj laaj bi moy jaamu yalla bu reuy bi di ramadan mo lan lañuy xolé ba perte yiwi ci nek nga xamne yonent bi neena nit ñi buñ xamone li ci ramadan dañu mebet dundu gi yeb nek wër koor ramadan baat bi lu muy tek ci arab moy dombu tang bo xamne bo ci ruuron sa loxo wala nga def ci nenn wala nga duggal ci sa tank seconde yam ci ay def wala minute yi seconde yam ci ay def wala minute yi so dindé loxo bi day ñori der bi wala bu doon tank bi da koy ñori wala bu doon nenn bi da koy ñoral lolu moy ramadan day ñorali bakkar da koy lak du bay jaamu yalla bi dul ay bakaram jeex lolu moy ramadan moy dombu tang jeur wala janj bu tang jeur bo xamne luñ ci rur rek mu ñoral ko lolu moy ramadan lu tol non nak ab julit diko nara dundu ba mu jeex te fasiyeno ci jeriñu moy dafa perte lolo tax ñu ne laaj bi dafa laaj tontu borom bi subhanahu wa ta'ala netali ñu ci qur'an mu ne bu dondu xewalu yalla tabaarak wa ta'ala bu mu len andil ak yermandem kon da ngeen bok ci ñi perte lakin waye doomu ndey mbok yi ñu ngi fatali ne mbir yi tollu ci ñaar fukki mbir day tax ku nekk ci wéru koor te bayiwu ci xel day perte wéru kooram kon dana jaadu ñun ñi yalla baxé ñu fekke wéru koor ñu wara gor gorlu pek ñaar fukki mbir yoyu moy tandi koko sunu kem talayel katan bala sunu koor di yaq ndax ku jaamu yalla am perte na koku ëlëk yowmal qiyam moy ku perte qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yowmal qiyamah ñi perte deug moy ñi perte sen bop perte sen jabot ëlëk yowmal qiyam yalla da leen di bub sanni kam bu jahannam ñeneen ci yalla mussal amin mbokk yi ci yalla ay taxaway taxaway lay laaj yo xamantene dafa and ak fuglu and ak xerewlu tem bala li la yalla sante nga koy ñak te yego ikhwata liman wa asbab khasarati ramadan kaseera itax nit di ñak wéru koor bari na torop wa minha ma yakhussu ar-rijal wa minha ma yakhussu an-nisa amna ci walu yo xamantene ndeysan goor ñi lay laaj goor ñi koy def perte wéru koor amna ci walu yo xamne jigen ñokoy def ñak wéru koor wa rubama istaraka fi ba'd al asbab len say ñom ñaar ñep ñu def dafa am ay mbir yo xamne julit bi fek lu ngi ci ay sonal bopam rek waye woru mo xam julit bobu goor la mo xam julit bu jigen la mo xam ñom ñaar ñom ñokay def dañuy solal seen bop donte na ñi ngi bayyi lek donte na ñi ngi bayyi naan dappale len ci xale bala ñu ñuy xañ parce que ñi ngi sanante mam koy comme deglu rek na dem du lolo gon mbok yi wona ka waqafat ma ba'd al arbah fi ramadan yubashshiruka biha al habib muhammad sallallahu alayhi wasallam من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يالانتي بي دافلا بغا سوني بور nga taxaw fouklu melne waji nga xamne alalam ak yobalam yeb mu ngi ci posam te day tukki xelam lepp ci bagajam la nek ak li nek ci posam parce que xamna ne li bu ko ñaké rek tukem yaxuna yonentou nak dafa beug ki wor fouglu bu raw lolou tewlu bopam ci jaamu yalla bi muy def bala muy perte ndax yonentou bi mo soñu ne ku wor weru kor man sama la wax ku wor weru kor ta dara taxul mu wor ludul gem yalla ak beug tiyaba yonentou bi neena koku yalla dina ko jegal ay bakaram غفر له ما تقدم من ذنبه نكا نونو كو تخاو غودي نافي لاكو دارا تخول مو تخاو لودول گم يالا اك بگ تيابا يرنتي بي نينا يالا دينكو جيگال اي باكارم مبوكي تي يالا تبارك وتعالى كور امبورطانس بي تي نيك اك تيابام ني مو ري ki wor malaka yi sax dañ koy jéggulul yalla té xam ngeen né malaka du def bakkar istighfarul malaika lis-sa'imin hatta yuftir wala nga xif mar mo xam fo nek té nga nek ci yiwu yalla malaka yi nek asaman dila jéggulul yalla ba ndogu jot lolou ban daraja moko gëna reey ci aduna sahrul itq min an-nar wer wo xamantene weru gorel nit ñi la ci safara yenent bi ne ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahun so wore weru koor gi nga wor ko ni la ko yalla sante yenent bi jangale lako digeunte ñaari weru koor yi lo fi def ci ay bakkar yalla jegal la مكي فلماذا إذن يخسر البعض كل هذه الأرباح خلت يا بني وحرك قام دفور أي ملاك دي كوجيكل كواسما قام دفور يا لجيكل كوي بكارم قام دفور نيكوي غورل تي سفر لكن أقوال يخوال الليلة بفرتكو بنفيس بيب جلد بخامكو dukoy waral moy defane koor baye lek baye nan kessal wa ma ya hazi al asbab bi ci ñeek moy al ghafla an niyya al ghafla an niyya ndeesal leele nga gis koor ko xamne koor gi limu la jëf def nako waye du am tiyaba xam nga lu ko waral moy bi mi wor yeneewul mom da xey rek di baye lek di baye nan bo la ci di julli di jang alquran di def lu nek nak di zikr waye nek du am tiyaw tombe bi bu jara baye xel la ci jaamu yalla yeb bepp jaamu yalla boy def tandul ak yene yalla dula fay motax su ngeen demé ci téré bukhari téré bi gëna wër ci hadith buntu ba ci ñeuk hadith bi mo fa nek muy innamal a'mal binniyat bari na téré fiqh boy ubbi ci téré hadith yi ludul innamal a'mal binniyat nga fay fek borom xam xam yi ubbe ko lutax ndax moy genn walu jaamu yalla yene lan moy différence ki maye ak ki saraxé luy différence bi lan moko takalé yene yene ba yeb joxé la ki néna saraxé ki jël ci posam joxé néna maye ñom ñaar ñi dañu joxé té kañu jox contane na torop waye kenn ki dina am tiyaba kenn ki du am tiyaba lan moy différence jangu ak japp ndax amna wuté jangu ak japp waye lan moko takalé yéné yéné tax ki am tiyaba ké do am dara motax lepp loy def ci jaamu yalla yénel motax dañ né koor ki wor té yéné wul mu ngi wor amul tiyaba dafa perte koor ki julli te yeneewul ne mo ngi julli dafa perte julli gi ki dem aji mak te yeneewul ne day aji dafa perte innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa motax borom xam xam bi muy wax ni perte wer koor limu ci ñeeka wax moy al ghafla 'anil niyyah wa 'adamul ihtisab al ajr Allahu akbar motax ñu ne bu wer yu feñe rek yenel ne di nga wor wer bi amu jeex ñu ne daani ñen ñi na doyna ñen ñi ne dedet guddi gu nek bo nafila ba pare nga ye salat yarhamukallah ye salat yeniki ndax da nga wara yene wor waye sakku tiyaba li yalla bëgg ci yow moy sakku tiyaba loolu la julit di xeb tay moy bëgg tiyaba li tax demb ñu bax ñi raw ñu moy bëgg tiyaba ñun li tax mënu no dem moy duñu yene te bëggunu tiyaba bul yaakar ne bayyi lek bayyi naan rek ak sori ba neex lolou dong moy koor dedet waye fokk mu nga boole ci yene yene bobu mi ngi tambale ak yow min tulu'il fajr ila ghurubi shams fi fajar gi di xare ba jant so distance wi nga yene jaamu yalla ndax jaamu yalla bu reuy ngay def jaamu yalla bo xamne yonent bi neena yalla mo koy fayal bopam mune illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi kulli amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi jaamu yalla bo def rek sa bop nga ko defal bam dess koor koor yalla mo lay fayal bopam suñ doon jégel dégg bi dañ doon wax ne xolal tay ci réew mi ñi liggéey ba njiitu réew mi contane ci ñoom wo leen palé di leen jox seeni médaille wala seeni salaire nu reewul ak ki dem ci banque mi ñu koy fay donte na ñaar ñëpp nak dañ leena fay waye xam nga ki ñu wo ba palé diko recevoir ko borom réew mi jakarlo mom diko jox koku dana yek mbekti lu reuy koor nak non la yalla mo ñuy fay te yalla du yabal kenn ci ñun mo ñuy fayal bopam kon dafa jaadu kon ñu def ko nim ko bëgge ñaarel ci ki perte koor ginaaw ñak yene moy ihmalus salawatul khams wor ba pare tay sagane julli juroom do julli waaw yeen say nga gis ko xamne dafa wor de dina julli de ay dakoy dajale amna ci ko xamne mom day nelaw fajar ba tubis amna ci ko xamne ci grand place demi yi lay tok jamais mu dem jak amna ci ko xamne mom mu nga fala ca kepar ya wala ca tefesu ndoxma wala ca ñoy ñum mbokk yi dañu perte sen koor motax mu ne ñak yitte wo sa julli juroom ak diko tardel ci ay waxtom wala nga koy def sax ci tayal neysan ba ci sunu nafile yi wuliya nga dem sakku ji tiyaba di nga gis ko xamne dane waaw jakaje ñaata rak lañuy julli gaay nako jakaje def fukki rak mu ne subhanallah fuk jakaje ñu nako ñaar mu ne fi lay dem ku bañ sa tension monte fa ngay dem legi nak mbokk yi bu fekkone dañ ne jakaje ku fa julli fukki rak bo bare di nga am 50000 fi bo bare di nga am 5000 fan lañuy dem ah waaw xana degu ñu li yalla wax ci tiyaba waye gis nga dooma adama yi li leen di perte lo moy tayal worte do julli lolu ban jaamu yalla la korte do ci boole jaamu yalla do ci boole julli wala di nga julli sax waye da ngay tok ba mu neex la heure bi yaangi nelaw tisbar nga nelaw ba takusan nga boole ko timis julli ñet yeb ge nga baña julli ji dem teud ba mu neex la nga jog def sa ñaar rak lol taxul won koor jog te julli kenn duko sagane hafizu ala salawat wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin borom bi tabaaraku wa ta'ala daf ñoo soñu ci julli mu ne na ngeen wattu julli yi ni ngeen ko sam wattu ko lutax ndax ëlëk yowmal qiyam li ñi jëk sét ci jëfi doomu adama moy julli in awwalu ma yuhasibil abd min amali yowmal qiyam as-salah yenent bi yalla yondi won ci ñun neena li ñi jëk sét ëlëk yowmal qiyam moy julli ku jullem baax taxena ku jullem ban taxedina rawatina nak ci wëru ko ab julit dafa ra fonku jakk rawatina ci wëru koor julit buy julli kërëm té du dem jakk amul julli yenenti bi alayhi salatu wassalam neena la salata li jaril masjid illa fil masjid ñu laaj ko ñu laaj borom xam xam yi man huwa jarul masjid muné alladhi baynahu wa baynal masjid 40 dar wa fi riwaya 40 dar jar yonent bi neena ki dekk ci wetu jakk ci te julli bu joté do dem julli ji yonent bi neena yow amo julli ñu ne yonent kan mo dekk ci wetu jakk ci mu ne ki nga xamne jakk ji ak kërëm ñeen fukki buntu kër la lolu mom yalla def na ci senegal bari wul ñeen fukki buntu kër yo konté te amul jakk bari wul ci senegal li ko mo amul de way dama ne bari wul ndax senegalay niñu bëgge jakka waye dañ koy tabax ba paré waye duñ fa dem dé la nga gis ko xamné suñu ñëw diko laaj cotisation ci jakka ji mu né seen jakka ji génné na bokkum yalla wax na ci qur'an wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid nga la way seen xar kanam yi jubal leen ko ci jakka yi yalla wax na khuzu zinatakum inda kulli masjid jubal leen seen xar kanam yi ci jakk yenen tibi neena inna min sunanil huda as-salatu fil masjid bokku na ci sunna yu jubi moy ngeen dem julli ji jakk mbokk yi julli ji jakk farata la ci goor ci mukallaf dem jakk farata la ci mom kenn ci ñun amul ngant di julli kërëm ñaka dem jakk lele sa nga gis gaay di lay ah imam bi ah wa jakk ji ah way wa da ngay wax rek sa yon ci wa jakk ji do dem nga julli ji buñu rafetale baxna buñu bonale sen bop la sen bakar yalla duko tek sa kaw kulli imri'in bima kasabat rahina wa an laysa lil insani illa ma sa'a wala taziru waziratu wizra ukhra barakallahu fik wala taziru waziratu wizra ukhra lu way def sa bop nga ko def iliman bi deug ci quartier bi te djubut bu mutax yow nga baña dem jak bilali sen ñak juk bu mutax nga baña dem jak sen bop lañ ko def yow sa yon neeku ci dama nga julli ci jak yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa tok ak sahaba yi di len soñu pour ñu dem julli ci jak amna ci kenn ci ñom ko xamne yalla daf ko nat muslima kha mune ko man day awma kuma yobbu yenenti mi ne ko hal tasma'u nida ndax bu nu nodde ci jakka de nga deg mu ne waw yenenti ko ajib dama nga wuy ci munuma la nangul ngand xam ngeen silma kha bobu num def da dem ci marché ba jënd boom ñoo ci buntu jakka ji tak boom bi japp ci benen chat bi xëc ba buntu kërëm dal di koy tak buñu noddé mu japp ci boom bi dem buñu selmalé mu japp ci boom bi ñu bisi budé ñiacca silma xey ñomel nonu kon ñiaccaari lu war ci ñom abdulli day bëgg jakk mbokk yi julli kën du ko tardel jullit bu nekké ci ramadan rawatina kën du yéxé julli ay julli kën du ko dajalé kën du ko dajalé julli aussi kën du ko def di tayal xam ngeen né ñoñu di tayal ci julli yalla da na bolé ci mandragay nafiqi yalla mu ne wa iza qamu ila salati qamu kusala suñu jogé di julli dañuy tayal dañ koy def melni yanu yalla yeureum ñettelu tomb ci li yakh koor moy asih fuhu min a'zami asbab khasara ramadan fa aktharu an-nisa yasharna ma al-akhawat ala al-ahadith al-qila wal-qala wa rubbama hatta ta'akhkhara waqtu as-sihr mbok yi lélé nga romb ci quartier yi ci beccëg guddii wéru koor nga gis nit ñi tok grand place ngombalane jëmele fajar lool day yaax wéru koor yeen ñi nek ci grand place yi di waxtaan mbirum lambak mbirum coupe du monde ak brésil ak argentine ak ba 4h du matin xolal li len raw ci ay tiyaba nafila jang alquran zikr ha xolal li len raw ci ay tiyaba ngien tok rek xam ngeen brésil lu tax ñu door ko 40 xam nga nangam entrepreneur bi xam nga mbeur mi xam nga diw ba fajar jot aka neexon nga dugg ci benn ruk lal sa sijada yak sa borom ba fajar jot Abdoulaye leg bi ñew cassette biñu teggon ci radio bi borom xaxam bi doon waxtaan neena Abdoulaye ibn Omar ñaari baat la deg ci yonentam dundam yeb daal di baax bi muy deg baat yoy ñenti at la am bi muy faatu amna téméri at yu tek yan baat le deg ci yonent bi dundam ye bax moy ne amar rajuli law kana yusalli bil layl ay way waji akana rona bax bu fekkone day julli guddi neena ba ñaari kaddu yoy duggé sama nop dem na ba maget téré ko muy julli guddi wa xolal ki reer ba paré rek tok ci grand place jëmele fajar di wax bañu noddu salatu mu dem xëdd ñi defana day dem jakk mu tedd di nelaw ba bari xey wor motax ñu bari ci ñun ndaysan dañuy xifal seen bop me woruñu ab julit na moy tandiku grand place guddi mo xam goor la wala jigen waxtu yi ñu nek du waxtu yu nuy sank waxtu promotion la bu don crédit la bo jëndé ben carte bu 1000 francs loy am bo jëndé bu 5000 nga jënd bu 10000 gis nga budul wéru koor bo défé ben tiyaba yalla fukk la lay fay mais budé wéru koor bo défé ben tiyaba yalla juroom ñaar fukk la lay fay légui nak nga nek ci waxtu nga ngay sagal ci jang alquran du doy tuddu yalla nafila lepp lu bax du doy ci wër koor ñun nak chaque jour ñuy wax rek senegal ngay gis juroom ñaar fukki junni borom xam xam ci football non nga koy gisé ci lamb da ngay gis ñaar beure fele daanu kenn ki am ko xamne fekke wuko mu ngi tayba nyaay bëgg wax waaji lutax ñu daan ko légui légui nek na fi technicien brésil nga fele ci dekkam ñu door ko nga gis ku nek tayba nyaay ne da koy lijeenti lutax ñu door leen nga baye yo li la taxawna jox wa ndaysan teu sayo nekku ci yo amna leneen lu la wara doy wa yo yaangi ci wer wo xamne yermane du jeex ngeegal du jeex tiyaba du doy waxna bi way ubi sank ne yalla dafa waxlo aji wax ne yeen ñi def tiyaba accélérer len yen ñi bëgg lu baax accélérer len bu len taxaw yen def ko tulu boni tey len sen loxo tey len sen tank kon mbokk julit yi nañu yegne ab julit du tok ngombalan ñaka baña nelaw di ci grand place ci waxtanu kay ci damiyé kay ci nangam ba fajar jot ci nenañu degna nenañ degna bu defone li bu waxone li suñ defone le ba fajar jot barada buñu nan rek tegaat benen ndessal lolu ab julit du ko def ci waxtan yu dul jeex perte waxtu yi ray waxtu yi te xam ngeen ne waxtu dafa cher waxtu yeb yalla def ci ak bi jang nañ wal asr innal insana la fi khusr jang nañ wal layli jang nañ wad duha yoy yeb yalla da ci giñ te ci waxtu la yoy yeb yalla da ci giñ mbok yi te waxtu la motax waxtu wi dafa cher waxtu yi dafa cher dañu laaj ben borom xam xam lan moy njeriñu koor mune yeen ñi di dund di wor tay xamu len njeriñ bi bu gaay jige won ci bammeli tay meuna ñewat wor mune wallahi ñu dinañ xam na ñoñ ño xam njeriñu wor waye ñun xamnu ko gaay ci bammeli tay suñu mënon wo yalla ñaan ko lenn ne ko maynu nu dem aduna wor ba ñu ñew fi yalla ubbi len buntu yi ñu dik kon di nge gis ko xamne day wor du ndogu du xëd ndax legi ñom lañuy dogo xam jëriñ bi ñun nak xamunu ko mbokk yi ci yalla ñentel ci li yaq koor di perte lo borom ginaaw bañu passé al ghafla ihmal asar moy kasaratul khumul wan nawm wal kasal Allahu akbar kasaratul khumul tiagante gu upp wan nawm nelaw yudul jeex wal kasl tayal li ngay gis digante jakka ji ak buntu keur gi ay nit tok fi di lido wala di tamiy wala di gisane wala di set di petaw jakka jangi ni imam ba ngay tafsir tayal nañ juk ci buntu keur gi duggu ci jakka ji deglu tafsir qur'an ñen ñi nelaw kedd ba rek tal sa ventilateur tej sa buntu fay sa portable dan ne soxna ci ila timis lima la doon jox joxna la lolou du diine bu ma ken dérange waaw ndeysaan japp ne koor mbugal la ñu mel non dañu japp ne koor mbugal la yonnata ali sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ben way waja ngi ñeuk sangul mu ngi wex fur feñewul sax yentu nako mali araka abusan to nga ñeuk ni lan la mune ya rasulullah inni sa'im inni mru'un sa'im mune dama wor men dako kor du mbugal deng kor du mbugal kon tiagante taxna ay nit wor way duñ am tiyaba tiagante ci sa jaamu yalla tiagante ci sa ligey tiagante ci sa njabot tiagante ci sa keur borom keur gi nga xamne dafa xëdd ba bari rek teud dina la ko sagane lu bari ci bir keuram lu bari dina fi xew du ko am soxna ci tamit patron ba tamit ligeyiwul xolal lool lu ko waral tayal dafa ne koor daf la ñew pour fat daf la ñew pour sonal daf la ñew pour xagn la dundu dafa ñew pour sonal la yonent bi ne dedet koor du mbugal koor du mbugal walaw namatil layli sa'at Allahu akbar xol ki nga xamne dafa nelaw guddigi ay waxtu yu bare bare nelaw yoyu nga xamne nelaw nako ci guddigi lu bari nelaw yoyu daf koy dimbali bu fajar joté dina mëna dem jakk julli ji waye ki baye bañuy noddu as-salatu khairum minan nawm mu dem teddi est ce koku dina ko dimbali pour fajar mu tok jang alquran parce que doko man parce que da ngay gëmëntu parce que nelaw yu bor la fokk ñu fayu motax mu ne yalla tabaaraku wa ta'ala ne ma leen defal guddii ngeen ni nelaw ma defal leen beccëk pour ngeen liggéey waja'alna layla libasan waja'alna nahara ma'asha yalla leena ma def guddii pour nit ñi nelaw ma def beccëk pour nit ñi jaamu yalla liggéey kon beccëk bi ku ko nelaw yaax nga ko guddigi ku tok di waxtaan yaax nga ko inverser nga li yalla wax nelaw yi yalla def guddii lutax moy pour nga mëna yewu dem julli ji fajar jakka tok fa jang qur'an tuddu yalla ndax yenenbi bi alayhi salatu wassalam neena kep ku julli fajar ba pare ci jakk nga tok fa tuddu yalla wala jangal qur'an ba jant bi fenk neena yalla jegal na la sa bakar yeb fi musallahu ba'da al-fajr mu tuddu yalla ba jant bi jog yenent bi neena waajo ju sede len yalla jegal na koy bakar ñun nak li tax tay ndeysan sunuy bakar bari li tax tay ñu bari ay bakar moy la tax nit bu ko defé yalla jéggal koy bakaram ñun loolu ñi daytalu parce que dañu japp né ay bakar mom du dara waye mbokk yi bakar jar taxeb dinañ faral di woné misal ci adama ak awa ak iblis adama ben bakar la am yaxule yalla genné ko aljanna wacc ko ci souf ben awa ben bakar la am ben yalla genné ko aljanna wacc ko ci souf bakari moy lan wala taqraba hadhihi as-sajara fatakuna min az-zalimin bu len jégué garab gi bu ngeen ko jégué da ngeen di bok ci togn kat yi iblis tarxis lolen ñi dem jégué garab ga laat koy lek daat ci lek yalla neena ma genné len bir aljanna wacce len ci suuf iblis tamit ben bakar la am moy lan su jotalal adama mu bañ yalla woko ne ko ma man ak alla tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu mako gën yalla ne ko dakh na la gennal ci biti ñun ñu topi ku nek ñaata nga am fu ñuy ciawé borom ben borom fukku tew ba fu mu jëm te bakkar nak ko gis am nako fi may wax ak yeen goor ak yeen mag ak ndaw ku seen xel dem ci mom ni amul bakkar rek ay camion la yo ñepp dañu fess dal waxuma ko de yenante be ko wax yenante be ne kul ibn adam khata doom adam bo gis rek def ko tu bakkar la mune wa khairul khata'in tawabin ñene ñep def ko ci bakkar lañ ñep ay yonenti bi wax mu ne ñi gëna baax ci def ko ci bakkar yi moy ñi tu wa khairul khata'in at-tawwabun yonenti bi ne ñi gëna baax ci ñi togn yalla moy ñi tu ñi nga xamne bu ñu défé rek joktu waye bakkar ñep ko te bakkar nak kenn duko balé ku dul yalla ci diiné nasaran so togné yalla da ngay dem ci église ba nga fekk fa pap bi wala labbe bi mu daali lay sekhal bong bong nga sukk ci ay tankam mu sekhal la bong bong daali lay ray sa bop ne la bal nañ lay say bakkar ñun ci suñu diiné lolu amul bakkar yalla koy balé ndax yalla nga togn su la yalla balé bakkar yi mu dañ bo dewe duggu bammel nga nek ci jamm su la ko yalla balul ci aduna nga duggu bammel ñu mbugal la mu nek mbugalu bammel ko deg mbugal nañ ko bammel moy dafa yobale ay bakkar su bakkar yi bare ba bammel mu ñu ko jexal yobul safara lool moy tax nit dem safara moy bakkar yi dañu bari ba bammel mu ñu ko jexal yalla duko jëk natou febar pour bakkar yi jeex bakkar yi mën ta jeex motax yonent bi ku febaron bula sété lu muy wax la ba'sa tahur insha Allah du dara yalla lay foot rek yalla lay foot yonent bi ku mu séti won loolu lay wax su bakkar yi jeexé nga wër këng delu war ci aduna nek say programme bu fekké bakkar yi jeex na yalla balla bo dé nga dugg bammel kën dula mugal su fekke febar mënulul dara bakkar yi so duggé bammel ñu mbugal la bammel mom ku fa dugg ak bakkar bammel tañ ci la yenen di bi alayhi salatu wasallam di wax toba ciag mu ne muslu len yalla ci mbugalum bammel su fekkon kenn ci nit ñi dana mucc ci mbugalum bammel kon saad ibn muaz mucc ci ñu ne yenen bi kan moy saad mu ne ki nga xamne istahzal arsh ala maut saad saat momu bimu faato fa yalla nek da doon yeungatu di bajawu arshur rahman da doon yeungu te terawul bimu duggé ci bammel bammel tan ci kon nak mbiri ma nga mbok yi tayal tagane nañ len yobbu na le nañ len wax ñom ñu dem na le nañ len yobbu na le ñu dem toy lo wax ba inshallah bu saw yalla deg na ko mbokk yi ndeke ciagante nelaw yu dul jeex teyal day tax koor nga perte ko do ci am bénéfice ndax xamul tax koor jog motax waro sagane waxtu yi waro sagane minute yi waro sagane seconde yi waro sagane goudi yi waro sagane beccëg yi ben way day joxe misal ci ku sagane mune ben waye ngi ni bu xarit tok bu amon xarit bo xamni mo xarit du ñoo massé waye dañu gëjë gisé ñom ñaar ay xarit lañ waye gëj nañu gisé ndeysane bañu gëjé gisé yalla def ci ay xéewalam ak mën mënama katanam ñom ñaar ñuy dox rek ñu dajé Salam wa rahmatullah jerif mbok yi ab borom xam xam daf ñuy soñu pour ñu baña bok ci ñi sagal mu ñuy jox misal ñaari nit yu bokkon juddu nekkon ay xarit don and ba ci yag jamono ñew ñu takaliko bañu takaliko yalla def li gën kenn ki nek borom alal budul jeex kenn ki ñak ba fu mu yam ke da am ba du jeex tak dara du jeex ki da ñak ba amul dara yalla def ñu gisé wat ñu xamanté wat borom alal ni na waji wayo ci lo nek mu ne ko ñak bay marsuf di lek suuf mu ne ko nang ma set boy ñew na ngay dalé ay saaku nak mu xey dem yobalé ay saaku mu ñew mu ubil ko magasin yi mu ne ko gis nga lepp xewal la sa saaku yi sol ko li nga indi yépp sol ko bu fessé rek ya ko mom waye nak dafa am waxtu nak waxtu sangam ngay dugg waxtu sangam ngay genn li nga indalé ci ay saaku lo ci sol bam fess suma fekke mu taxaw ya ko mom waye saxu buma ci fekk solo ko perte nak waji daadi duggu gis xewali ni mu tollu muy wër ci bir ci lan la wara jël lan la wara jël mom waji lan la wara tibbu def ci saaki mbedd mu nek mu jatt ba ci yag rek mu seen lal bu noy fiix mu ñew tok ci rek yefi yeungu mu ne xaaral comme waxtu la fi am xaara ma nokul fi tuti dara sol sa bay suma joge après ma sol samay sa bu mu laale lal bi rek mu nelaw yeewu ludul waxtu wi jotna xaritam ba yoni gar ñay ne dem leen ngeen xol sama waji fu mu tollu ñoño fekk waji nelaw ñu ne ko pok pok mu jog bëgg ak ñu ne ko deet waxtu ñu la mayon jeexna nek ni mom dara dessel lu nga genn yobu say saafu ñibi say xat sa lool nak moy lu ñu dal ci aduna yalla nu indi ci aduna ne lu liggey leen de waxtu ngeen fi am de ma ngi ni di leen jël ci té suma ñëwé bayima nangam nangam joy taxul ngeen ma bay leen fi ku ci jéxal rek lool moy suñu problème ci aduna lool moy suñu problème aduna yalla na fi wacce jox ñu ne acca ñun ni ñëw aduna neex rek ba xaaral graw suma maggé rek dina tuup nama yalla xaar ma ngi ñëw nga faté né yow da nga am waxtu légi sa waxtu jeex légi malaka jël si la nga teud di nelaw lool nak mbokk yi waruno gor gorlu sit ci wër koor munuy dal yalla baxenu pour linu manké won linu reccion ci ay nafila riñu reccion ci jang alcorane liñu reccion ci dem jak liñu reccion yalla mune gor gorlu len ngeen dabatal ko ci wër koor ku ci def ben juroom ñaar fukk la lay fay bu doon wéru koor fukk rek la la yalla di fay légui nak farata bo def juroom ñaar fukk la yalla di fay nafila bo def ñu dogal ci fay fukk pour ñu dabatal li manké woon waye ndaysan nga gis batay rek nit ñi ciagal xawma fi de mais tay bo demone Dakar da nga gis ñu bari wari nañ bo waxe ñu na barkelu na ci wéré am na ci ñetti fan barkelu na ci restaurant ya ngay jaay hein ya ngay ndik di agn di ñoganal mbokk yi juromel ci lu yaq koor moy diaqul waqt sank waqtu sank waqtu ci lan ci tok di setan tele sank waqtu ci lan tok ci grand place di demie wala ku wor di demie wor ba bare di yote wor ba bare di mariage di bolot di lido lolu sank waxtu la fi nga tok di def lolu ak demone ci jakaje deglu alquran ak yoron sa kamil jang ak yoron sa kurus di tuddu yalla ndax ben la nissan borom xam xam bi neena nit ñi dañuy tiaxan rek annasu niyam iza matu yastayqizu ni ngeen di nelaw rek wallahi bu ngeen deew yeewu borom xam xam bi neena bo rombe bammel yi nga ni la ilaha illallah niuy dañ la tontu ci sen lisanul hal ne la da ngay fo rek do xam baat bi lu muy jeriñ lutul nga ñew fi fekk wallahi do xam baat bobu nga wax lu muy jeriñ lutul nga dugg ci fi ci bammel yi fekk suñu ci ngay xam baat bobu lu muy jeriñ sufyanu sawri kenn la won ci borom xam xam yi ci niti yalla yi dafa am ku faatu mo and ak mbolo mi ñu dem robiko biñu demé ba ci armée li mu gestu gis ben xaritam mu ne xaritam bi ki bu dekk won tay lu muy def xawma lan la de way dotul tardel waxtu yi xawma lan la de way dotul yexi julli bu de ku ki dal bu de dafa dekk won tay lepp luñ nan lu bax dotuko bayyi mu ne ndax mëne dina ko ne dede kon mune ñun ñiko mën bu mu raw gis ngeen mbokk yi fi ñu tok tay jox ak yeen amna ñu bëgg woor de ay mënu ñu ko amna ñu bëggoon tok ba ciag rek deg hayya ala salaah lisa ay mënu ñu ko ben way dafa febar teud mënatul julli musul dem jak mu deg ñuy note mu ram ba ci balkom taxaw di xol message mi fekk fa ne ko lan la mu ne ko ñi di deg nodd di dem jakk dama leena iñane dama leena ñe ndax tay dama ko bëgg te mënumako kon ñun ñi suñu tanki nango dem jakk bu ndege nodd bu leen téré dem mbokk yi diaul waqt sank waqtu yalla bëggul julit di sank waqtu yenenti bi alayhi salatu wassalam neena lan tazula qadama abdin yawm alqiyamah hatta tusal an arba khisal do mo adama budé cipp yawm alqiyam ñu laaj ko ñent ñent yu ñu lay laaj ci waxtu wi la aju an umrihi fima afna sa dundu ci loko jexal kon bul sank waxtu yi ndax sa dundu gi dañ lay laaj ci loko jexal ndax tay du gatché kenn ci ñun yalla dila laaj sa dundu ci loko jexal yowmal qiyam lo nekkon aduna yalla ko man di am beurum lamb la won man di ab taquran kat la won man di way kat la won man di nangam nangam lolu gatcha la ci ab julit yondi bi yamul ci lolu waye mu ne dinañ ko laaj an sababihi fima abla sandaw ci loko jexal sandaw ndaysan amna ndaw yu bari dañu sank senu ndaw té fukki at ak juroom ñett ba ñeen fukki at li yalla daf koy laaj foko jéxal kenn du lako bayé 18 ans ba 40 ans dañ la koy laaj wa an shababihi fima abla sandaw ci loko jéxal té xam ngeen né diiné l'islam diiné ndaw la du diiné magget dé l'islam ku magget bokoto ci da nga am tiyaba rek wala nga am bakkar ki magget ci l'islam mënatul lu bari day am tiyaba ki magga ci tiahan ba l'islam nek ci l'islam nek ci tiahan magget ba magget munatul dem jak ay bakkar rek lay am baye ki nek ndaw di dem jak ba magget nek ci qur'an ba magget nek ci dina yalla ji ba magget su munatul tiaba lay am motax ñu neela gis nga même wor koor bo munatul bu wor del joxe ndog té nga yam tiaba waye bu fekkone waji daawul wor nak jeunesse am yeb ba magget gi ñew fekk ci bu joxe ndog tammi dafa perte alal ji rek ndax ndog gogu yalla soxlaatu ko l'islam diine borom fukki ak juroom ñett la ba nga am juroom fukki at wala juroom ben fukki at waye l'islam nekatul diine yi xale yu ndaw yi di dogal di namf l'islam nekatul diine magal yi nga xamne ci diine mënatuñ ci dara ñoñu takalif sharia wacc na len ñi farata gi teggugul seen kaw waye kan la l'islam teggu ci kaw moy ki mu kallaf anda xelam ak yaramam ak lepp mu mën ko ki su jaamul yalla rek day am bakkar legui nak nit ki nek ndaw sank ndawam te yonent bi neena dañ koy laaj euleug yowmal qiyamati jangeen ñu ne khamsan qabla khams jurom bala jurom ñew so lire hadith ba dang fi fek shababika qabla haramika bi nga nekke ndaw jaamul yalla bala ngay magget bi nga nekke ndaw jaamul yalla bala ngay magget kon mbok yi waxtu wi dafa cher kenn duko sank lolo tax gis nga ñi sank seeni waxtu buñ déwé ba nu sul leen ci bammeli malaaka yi ñew di leen feug di leen yé ñuy dekk su leen malaaka yi laaje wa yeen ñaata at ngeen aduna dañ nan lam yalbasu illa ashiyatan awduha ki dañ nan man de ben suba rek la fa am dé ki ne man de ngon rek la fa def dé fekk am na fi téméré ñen yi nan dañ nan lam yalbasu illa yawman in labisna illa yawman fas'alil adin way way laaj len matematicien matematicien ñun dañu ñew aduna rek am fa ben fan rek da di dé fekk def nañ fi juroom ñaar fa kër jaar way yef ye gaaw ci ñoo xana xamoon ni day duggu bammel malaaka yi fekk fa dekkil ko ne ko yaangi bammel mu tit nit dana fowé ndawam ba magget fekk du yegg ne aduna am jeex na lool nak moy li dal tay sénégalais ni day xey rek magget nga yakar na ba legui xalé nga xalé bu ndaw damay faral di wax gaay suma rombe tay boy ñu naan ma e pa mané ha arna gor gorul de dañ la doon def e boy e bu jang ñu le grand bu jang ñu le pa ha lu fi res maam e jank bi après jank bi lu ci tagu ñu lay jégg é mère wa nga ko gol rawati na nak li gaay di wax sa yo gisé bi jaaw nak bu yoma nga préparé wa ci lettre yi la yalla di yonné la di la xamné yaangi waji ég terminus bi jaaw ci la bok nga yor karo gu ñuul di dang dangi di dang dangi ba bis nga gis bidjaw yi commencé wex kawar yi ñuul yi commencé wex tourner nak deppal bayil yu bari djublul sa borom xamal ne bo doon tukki yaangi jégué nonu nga nekk ci talib di gis ñuy bind ay tableau kilomètre ay tableau kilomètre ay tableau lu fi dess légui nak nga ñew ci tableau bu ngadd bi nak ak flèche bi ñu ne la tay ba ñay nga tourner bu nek yalla lancé la ben signal yent yalla daoud ku fiir la won daoud ku fiir la won su daan genn keureum day tej soxna yi ci bir neegi tej buntu keur gi daal di genn yor ci aw yeb ci fosam ben bis mu ne ciep keur gi rek genn muy ñewaat mu seen ben ponkal tok ci digi keur gi assalamu alaykum assalamu alaykum Daouda daldi waru mu ñoo songu buntu kër gi rek songu waaji nako yow yow la kan waaji nako man la ki buntu muntete man ken keccabi mënuma té mu xamné malakal mawti la mu ne ko lo fi wut mu ne ko yow la jël ci mu ne lu taxon waxomako mu ne ko an sa papa ko déna an sa yaay mu ne ko déna ana sa dekkendo bi diiw mu ne déna mu ne xamal nga ne ya ci teggu nga nek ci dekk sunu benn Bilal ndaysan dama mësa gis benn photo mu and ak ñetti imam yi ñaar ñi taxaw ñom ñaar ñu tok mom Bilal bi ak benen imam bi ñu tok ñeneen ñaar ñi nek seen ginnaw ñu photo yalla def nak ñett ñep genn aduna mom do nga ci dess ma gis photo bi maniko waw gor gi ki du imam diiw mu ne ma waw mom la kay ki du imam diiw mu ne ma mom la kay maniko ki tok ni du imam diiw mu ne ma man mu ne ma mom la kay maniko ñom ñett ñep di faatu nañ mu ne ma ci tok motax it non la me faatu na tan la ko yalla yeeram yalla leen yalla yeeram ñom ñep waye nga dekk ci koñ dekk ci keur dekk ci quartier nit ñi dem rek yow nga yakane do dem kuy wor dof rek bu la gisee na la yow kuy wor dof bu la gisee na tak bu mu yob ki gëna alku moy ki yobbu nit tiar mel ya gas ba mu ko wor sul ko del ci nek ci tiaxan te xamne mom mo ci tegg waye mu del ci o lieu mu baye xel mo ci tegg mu nek ci tiaxan mbok yi neké waxtu kenn duko sank rawati na wéru koor amna ño xamni waxuma la sax sank waxtu ci tiaxan waye sank waxtu ci lek xol jigen ni fimu nek ni bu 4h xasse jot talatunu yalla ñi ngi ci wañi ba duñ julli timis duñ julli takusan lolu pertement la jullit lepp lo mané def bu julli joté bayil su yalla soxla kenen amatul droit ñukoy ligéyal du jëkkeur du sëriñ du samba du demba du kenn su yalla soxla yalla rek xana xam bu la yalla soxla ñi ngay ligéyal da nga leen di bayyi su la yalla soxla won légui di nga bayyi ndogu bi fekk yalla kon kay bu julli joxe bayyi ndogu li demal ci yalla waye timis jot sama ne yaay ndogo guddi famu ndogu ba paré nga gis ko xamni non lay nekké ba goy jot di julli timis di julli taksan gey jot mu daal fay jaar buru le de du julli so waxe ñu ne man duma fayante ak yalla takke nañ ma ko xamni ndogu li soor na ko te ndogu wu ci ndessan de nga goor de nga cheikh limu wax moko soor takke nañ ko ko xamni mo soor ndogu li waye ndogu wu ci wallahi bis bu nek yalla wonu bopam waaw bis bu nek yalla wonu bopam إخوة الإيمان جروم بنل تي لي ياك كور دي تاخ نيت بيرت موي سيما اول اغاني نكا لا جولي دي وور بو وور با بار ديغلو ميوزيك ها وور با بار دي ديغلو ميوزيك nga gis ku tak ay écouteur dafa wor de lumuy deglu nga defane alcorane lay deglu musique lay deglu ke nga ca tele ba ubi bu mu seuss di setan kucha ak sa ndiog ñu nga xamne yalla da leena reub reubum yalla wessul nga nek ab julit nek ci wéru koor di sayité l'islam di foy l'islam sen émission yoyep dafa haram setan ko sa dafa haram malak nak tok diko deglo diko app di téléphoné nan contane na ci big na ci motax munu no wax ba rew mi jamm am fi l'islam kenn duko fawé jang ngeen alcorane yeen ñi tok fi ba la genn walé gi dafa am ño xamné yonent bi daf leen né ño leen ñu xéxi ñu né naaj bi da tang yalla né leen yeen genn ngeen ci l'islam ñu né ñun dañ doon kaf dañ doon fo yalla mu né abillahi wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un la tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum wa yen ñu leen ka leen ngeen xara ji ngeen ni naaju da tang yaa leen genn ngeen ci l'islam ñu ne ñun dañ doon kaf yalla mu ne yalla ak yonent ngeen di kafé bu len wax genn ngeen ci l'islam ginnaw ba ngeen geume waaw julit bi nek ci télé bi nak mom di xass l'islam nak di moké l'islam di tiaxan hein ñeneen ñi di ko wo téñé tangay rek lañ waxon yalla ne genn ngeen ci l'islam kon nañu xol li ñuy sétane julit su woré du déglu musique bo woru sa woro déglu musique parce que musique dafa haram Imam Ahmad neena sima'ul aghani fisq wa talazzuz biha kufr deglu musique bandi mo koy def mune ko ci contane mune ko ko yefir la te xolal tay sunu dundu yak nañ ko bo kilifa diine yu magi sax dañ leen outal ay way kat pour nit ñi way ñu deglu leen dañu outal kilifa yu diine ay way kat outal Cheikh Ahmad Bamba way kat outal Alhaji Malik way kat outal Seigne Fall way kat su ngeen bëggee ma wax seen tour de amul kinne mam bamba amul dial monsieur as amul ndongo seigne fallo legui dafa melni ñe dañoo and ci ñi li ñi def ngeen defé ne cheikh ahmad bamba bu dékki won musique bi da ci d'accord alhaji malik bu dékki won day and ak musique bi bañ koy utal way kat bu jigen nan ragal yalla yonent bi neena iyyakum wa istima'il ma'azif wal ghina fa innahuma yunbitani nifaq fil qalb ma ngi len di moytandikulo deglu musique ndax day saxal nafiq ci xol musique sem ay nafiq lañ yonent bi ko wax yonent bi neena la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna al hira wal harir wal khamr wal ma'azif sun deme ba adina di waje yex dina am ci sama xet yonent bi mako wax ay nit ño xamne danañ daganal njaalo danañ daganal soa danañ daganal sangara waye danañ daganal musique té musique baangi ni ci bir kër yi ben way néna fay sax bu ñëk ba bo téggé musique dañ nan fayal mais légui dañ nan wañil yow wañil ndeya ana modou wa wañil len rek wañil ba bari yor kurs bi nak nan ni di yëngal tank bi tok ci pilam bi nak nan ni di yëngal tank bi yor kurs do dégg mu pa bu né fayal légui wañil rek mère yi mom ndaysane mère yi ñom dañuy daw daal di tass seen sœur wala seen musor daal di yeleum duggu ci bir penc mi di fecc soné lan la ñu na mag bur la lu def yalla bal ay fekk mère bo xamné dafa gis musique dañuy ngénté tay ñu ték musique bi rek mère bi daw ba ci bir daal di tass musor gi han ciëp ñu nako ah mu né mag bur la lu def yalla bal légi mom sénégal dara aramatul lepp dagal ak musique niko yalla rubbe niko yonent bi rubbe yonent bi ne deglu katu musique yowmal qiyam dañuy ruyal betax def ci nopam kuy deglu musique aduna do deglu alquran yowmal qiyam do deg yalla wax mi ngi mel nan kat sangara légi nak ñun fep musique la dekk bi yep musique la suñuy wote sax pour nit ñi ñew dañuy wote musique pour nit ñi mëna ñew ah fuñ jëm sénégal ci ngiru malik lañ nek wala dinañ né sénégal ci ngiru malik lañ nek malik mom wa sénégal di askano dañ ko fekk ci juma yonenti bi mom madam mo doon jangalé juma yonenti bi mom imam malik ñett la bolé won ñetti ndomba tank la takkon moy jangale katu jakaji moy imamu jakaji moy atté katu jakaji mufti ah ñetti la bolé ñu fekk ko jakaji mu tok ñu ne ko sëriñ bi musique lañ lay laaj lu ci islam wax muna innama yaf'aluhu 'indana al-fusaq mu wax ko ba paré xëm ku koy déglu bok ci ñun kacior la mu xëm ñene ko ci jakka ji yobugo ci kër gi diko soti ndox bu mu ximmi lu mu naan hal yasma'uhu muslim ndax ab julit dana deglu musique hal yasma'uhu muslim imam shafi mo ci teggu mom bañ ko laaje musique lan la wax yunbitun nifaq fil qalb fala yu'jibuni mune day saxal nafiq ci xol man yemuma man may man shafi'i musique yemuma abu hanifa nu'man ibn bashir ken la ci borom ngir yi mom bagn ko laaje musique mune sima'ul aghani fisq wa talazzuz biha kufru deglu musique ñu ne ha mune bandi mo koy def ñu ne ku ci contane nak mune koku yefer la da legi nak ñun fa lan tollu ci li fa lan tollu ci li legi nak nga nek ci wéru koor nek ci wéru jaamu yalla amo lenn loy deglu luddul musique khana xamulon ne fal uznu tasumu nop day wor lan moy woru nop moy duma deglu lu haram be day wor lan moy wor bi du xol lu haram gemiñ day wor lan moy woram duma wax lu haram duma ko lek loxo day wor moy duma lal lu haram tank day wor duma dox jëm fu haram ba koor gi jeex legi nak ki wor di deglu musique nak wa kayfa tatalazzazu bi sima'il qur'an naka ngay def ak deglu qur'an lele nga deg ku ne ah wallahi way diw buma ko deglo rek sama xol bi feex ma bik mu fatte ala bi zikrillahi tatma'innul qulub yalla neena alquran moy dalal xel moy feexal xol alquran ko alquran mën ta feexal sa xol dara mënu ko feexal da ngay son rek mbok yi nakala abdul di deglo qur'anu shaytan moy musique munbitun nifaq lo xamne day saxal nafiq ci xolam ruqyatuz zina lo xamne njaalo lay indi xana xamulen ni musique day xecc njaalo ñet yi ñoy and sangara musique ak njaalo ñet yi ñoy and fo fek musique ding ko fek jigen so gesto bu ci bir ding fa fek sangara ñetti fuñ ko fek dañ fa fek njaalo fo fek musique fek fa goor fek fa jigen fek fa njaalo ken mën ta dajale ay goor ak jigen di len musical te njaalo do fam ken mënu motax mu haram rawati na nak musique tay bi nga xamne genn walu gi ay saga la way yeb genn walu gi ay saga la ak bokale la li ñi way dara daganu ci kon ab julit na rus yalla diko seen mu wor ci nopam yi nga xamne dañu warona wor mu samp ci ab casque musique wala mu tok ci télé musique wala radio musique wala di sétane lu démé non mbokk yi ci yalla juroom ñaarel ci li tax nit perte koram moy mushahadatu talfaza wal musalsalat lay gis ko am dafa wor amul lu meccelu tok di setane kucha ba waxtu julli bu jégué rek day ngeen wax nako inshallah bayi len ko xel bu baax mbokk yi julit su woré na sam ay beutum ci sétane lu bon xolal ñi nga xamne dañoo wor bare tok di sétane film ay film porno té ñu dañoo wor wala tok di sétane théâtre bo xamne dañuy xass qur'an sénégal nga moy dëkk bo xamne man dama jaxlé da ngay xol télé bi nga gis ño xamne liñuy def alquran lañuy xass ak islam ñepp tok di sétane ñaatu yoon lañ fi gis théâtre bo xamantene dañuy damaté ay alquran xolal ku chaali mi def ci ku wéru xor di sayité l'islam di jalgati nan day def tontu bataxal tontu bataxal kan moko wara def ci islam do ab borom xam xam han lañu wara laaj muy tontu waye kuy moké nit ñi di sayite di khas l'islam di tamate aya alquran ak hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam lo xamne ñako don def ci jamono yonnati yeb yonnati dafa jox indigal nan len ray ñun tay dañ koy def fi kenn du wax lolu ab julit bok xana lo dede xola waxtu ndogu bu jote waxtu ndogu yonnati bi lan la wax ki wor ba ngon boy waja dog lan la yonnati bi wax am nga ñaan go xamne yalla duko dello lisaimi da'awatun mustajab mata endal fitri so wore bangon bam def juroom minute dama nga yessal sa njaap so ñewé djublul penku yak sa borom ñaanal lepp lo ñaan yalla dina la ko may waye legi nga wor ba waxtu wowu jot au lieu ñu bayyi la nga ñaan dañ lay indil ben théâtre nga tok di re rek di xaxataay rek ba heureu ñaan nga passé do ñaan motax duñu am dara ñu ngi ni dekk baangi ni woko c'est parce que duñu ñaan te ñaan moy jaamu yalla ad-du'a wal ibada ad-du'a silahul mu'min ad-du'a mukhul ibada ma ya'ba bikum rabbi lawla du'aukum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin yalla neena ñaan yonent bi neena ñaan moy ngannaay julit julit ngannaay moy mu ñaan borom ñaan moy jaamu yalla ñaan moy yuqu jaamu yalla yalla neena bu ngeen ma dul won ñaan duma len faalé doomu adama dang koy ñaan bu yagge mu mera yalla boko ñaanul mu mera doomu adama même bu dé sa baye boko mune mayma légui mu may la nga ñëwaat ne ko mayma mu may la nga ñëwaat ne ko mayma mu na la lagal fo yi yalla nak bis bo bayiko ñaan mere na la bu la mayon légui tamit da nga wara ñaan motax abdullah ibn mubarak neena man dama jaxlé mak nit ñi mu ne man buma sujjoté damay ñaan di ñaan di ñaan ba xorom si sama soxna di xoromé ciin bi sax dama koy ñaan ñaan yalla da ngay ko xam du ñaan yalla tax dafa reuy yalla bo reuy ñaan ko yow do jaamu yalla yalla kan lay xam ne yow jaam nga moy bo toge frankulay ci kanamam ba nga sujjoot ne ko yalla ya man mënuma yaay ki am man awuma yaay ki xam xawuma nga daliko ñaan sa soxla bobu la yalla di contane ci yow waye ko xam ne dafa reuy doyul dafa doylu yalla yalla neena ñoo ñepp buma dajje ak ñom jëflante ko ak ñom kon ab julit mbokk julit yi su woré na sam ay bëtam ci sét lu xol lu bon sétan lu bon déglu lu bon rawati na théâtre yi nga xamné day jalgati l'islam di xass l'islam di yaq julit yi lélé ma dégg xalé yi né théâtre kat yi dañuy yété len dedet theater kari yete wonde ndax kuy nelaw munul yeku de te ñom dañi nelaw dañu laaj borom xam xam bu magu tuddu Ibrahim bun Adham ñu ne ko serigne bi ñun de dañu jaxlé lu len jaxal ñu ne ko demb dañu gisoon borom xam xam bi bu ñu waxe rek nit ñi waru daldi tuup ñepp jaamu yalla mu ne bobu borom xam xam yi dañu yewu won ñu ne ko tay nak mu ne borom xam xam yi dañuy nelaw ñi ñuy waxal de mu ne kuy nelaw munul yeku de lolay sunu jafé mbokk julit yi juroom ñettel ci li yaq koor moy qira'atul majallat wa riwayat wal jara'id wama shabaha nakala julit di woré ba paré yor journal bo xamanténi ci gëñu def yaram néna ci nek wala téré bo xamanténi ñu def yaram néna ci nek ci ay goor ak jigen di def yi bon wala wala wala naka la abdou lidi defé lolou war ba ngone ba bari tiju sa nek di lire lo xamné ñëmé wako lire ci pench bi ñëmé wako yobu jak di jang lo xamantene ñëmé wako yobu jak ñëmé wako yobu ci pench bi na abdou lidi defé lolou té tay lolou fi bari da ngay rek ko xam day gaddu téré bi dem ba ci all ba ci batu geej ga mu tok ci filawo yi wala ci képar yi mom kessé né day dakh koor wax na deug nak wax na deug lén mom ko def koor dem kon wax na deug dakh nak deug la dé amna ñuy dakh koor dé ndax amna lo xamni boko défé ba paré wor mom dakh nga koor mom koor mom wax deug yalla koor mën tuba tok kon wax nañ deug lool nak ab julit war nako rouss wa kana salaf yatrukuna طلب الحديث والعلم في رمضان بروم خام خام يو باخي دنج دان باي صاح بو كور جوتي نيوم داو ني جانغي دي لير بيري تيري نيوم خام غا لان لا ندول تال جامو يالا ريك لا نيو جانغون لا ني جيما جيفه سي ويرو كور كي جانغ القران تود يالا ذكر سراخي فك فو ني ديفه لو باخ نيوم ني لول مو لين ييتيلو كون بوكو يي سي يالا تبارك وتعالى ñu teunk fi waxtaan wi bu ñu julligé ba ñew inshallah ñu yeggali ko ci carton bi taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.